بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر دا ام مدني سورة دي نزول کی اوسه سور نسم دی خیر سورة دی نزول کی سورة توبه نرو سنادر شویره ربطه دا مخ کسه داره چه مخ کی سورة کی اعلان دا براعت و دی سورة کی اعلان دا پاتخه کئی چه کنه دا اللہ دشمن نبرات و بایکارت وکی نا اللہ پاتح و بره در کی دا اللہ مدد پتی اللہ دشمن تا یقینی دشمن وی درن او سه دشمنی وکی نا اللہ بی پاتح و بره در کی دعوه دا صورت اغا بشارت ده حاصل دا صورت داره صورت که دری بشارتون ری دری امرون ری اول بشارتی دا جا نسولنا اللہ بری مدد وکی دویم والپات والله بات حدر کی دریم ورآیت الناسیت خونونا دیر خلق عبدال اسلام کی داخلی کی ملگری بدی دیر شی اللہ با دی مدد وکی اللہ پات حدر کی اللہ با دی ملگری دیر کی در دری زیر ری در دری زیر مقابلہ کی دری امرون ری یو پا سنبیح لالنا پاکی بیانوا دویم بی حمد رب بکر اللہ سپتون بیانوا او دریم وصف پیرو اللہ نا بخن نوارا نو دری بشارتون دی او دری امرون دی او دری صورت امتیازات داری چه دا اخیرانه صورت دی پو نزول که دوین دا چه دا دا قرآن دا سلورمی سی سبرابر دی او درین دا چه دی که دره بیسن وپات اشاره دا چه دره بیسن وپات که گی درین دی تا صورت تودی آمو در رخصتی صورت ایدا جا نسون نایوال پات ہو و رأيت الناس کل چلاشی مدد دان اللہ سا مدد وکی دا جا ازاد مزاری دا پار رازی نجاب مانا دا یجی اسرا شو کل چلاش دان اللہ مدد او یا ازاد مانا دا اسرا کا از جا کل چلال دان اللہ مدد دان اللہ مدد سرے اللہ دل زین در تا ملگری در تا اسلی و سامانی در کو اللہ بنیادی مدد دا مجاہدین سلائی چھے دا مجاہدین سخپل زیام وسائی دا مجاہدین سخپل ملگری موسائی دا مجاہدین سخپل سامانون آم وسائی دا اللہ مدد دے او بے والپات و مجاہدین بیسا کئی جہاد کئی نو دا جہاد پا نتیجہ کہ اللہ بیسا ور کئی پتھا و برے ور کئی او چھے کلا پتوحات وشی نو ورائیت الناس یدخلون بے خلقم دیر شی چھے کلا یو تحریک د پاتې په درشل ودرېږي نو بی خلک هم ډېرېږي ملګري هم ډېرېږي لکه مثلا داسې الله دشمن په سقوط کې د الله دشمن په وتلو کې نو بی خلک هم را ډېرېږي ملګري هم را ډېرېږي لکه مثال امریکایان د وتو په حالت کې نو دې وخت کې خلک بیا ډېر شي ملګري بیا را ډېرېږي په سخته کې چې ابتلا څونه سختېږي نو دونه ملګري کمیږي او چې څومره ابتلا کې اسانی راځي نو بیا ملګری څه شي را ډېر شي بیا ډېر خلک ملګرتیا کوي بیا سید رسول خان کریمه وایي پخوا چېرته هندوانو مسلمانانو جنګ و نو مسلمانان د هندوان رسار کړي و یو هندو منډه واله وایي زه هم د رسول خان کریمه وایم رسول الله نه څه جوړ کو رسول خان ځکه رسول الله ټکي باندې نه پیدا نو صرف ځان یې بچ کاو وزم ده به دغه خلق به ډیری د رسول خان د کلمی ولا ډیری هغه کوم چې بنیادی ملګری د عقیدې او نزیه والا او د ابتدا نه او سابقه قربانی نه ډیری دا خلق به کمی خدانی به سي به ډیری وګوره چې کله پتوحات راشي ملګری به ډیریږي او چې کله به دسی دا سم کیږي چې به دا سی مراحل امراضی چې ډیر خلق هم به چې ابتلا او سراشي نو بیا خلک وزیم د اسلام نه ډیر دا چې ډیر داخل شوی د دې وطل هم بیا ډیری اکثر داسې کیږي لکه د نبی علیه السلام اخیری دور چې و په هغې کې به ډیر ډیر خلک به راتل ورو ورو قومونه او قبیلې به راتلې او په دین اسلام کې به داخلېدل لکه د یمن نه اووه سوه کسان روان و په لاره ځانونه هم کول قرآن هم لوسته او مدینې طیبې ته راغله نبی علیه السلام پرې ډیر خوشحاله هم شو عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس سے جڑل پدی بانی کو حدیث کی رائے چھ دا سی دیر پا خلق داخیر شی پا یو یو زل نو بیدا سی وزیم دیر خلق اکه د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو چې کله مرتدین را پیدا شو نو دا ټول خلک مرتد شوی، ما سوا د حجاز نه مکې او مدینې طیبې نه، او خلک چې لږ لږ خال خال ایماندار خلک پاتې شوی و. خو بیا بکن هو همت وکړو، هغوی یولس جنډې جوړې کړې، یولس تشکیلات یې وکړل. نو بیا هغه مرتدین الله د هغه په زمانه کې د جزیرة العرب نه بیرته ختم کړل. نو ګوري د نبی علیه السلام اخري دور شو، په دې کې ډېر زیات خلک په دین اسلام کې داخل شو، مسلمانان ډېر ګڼ شوي وو. خو د نبی علیه السلام د وفات سره فوري بیا هغه ډېر خلک د دین اسلام نه دغه رنګې وتلی عام وو. نو کله کله د دیني تحریکونو کې دا مسایل ډېر راځي، دینی تحریکونه یې نظمونه یې، لکه پخوا د نپاشیریه سره ټول خلک ودرېدلی وو، خو چې کله د حکومت طرف نه اپریشن شو ټول خلک بې ووت. یا د امارت اسلامي ډېر په لکونو خلک یې ملګری شوی وو، خو چې امارت اسلامي سقوط وکړ نو بیا ډېر لږ خلک پاتې شو. بیا دا څوک نه وو چې هغه مجاهد له زی او پناه ورکړې وی، یا د مجاهد رهبري قدرې کړې وی. اوس بېرته الله خلک را ډېر کړو، ځکه چې بېرته د فتوحاتو دروازه الله کولا وکړه. نو زی په الله خلک را ډېر کړو، مجاهدین مسلمانان په هره دره کې الله څونه خلک را پیدا کړو، دا ټولې درې الله د مجاهدینو نه ډکې کړلې. نو دینی تحریکونو نظمونو کې دا مسلې بیا ډېر راځي. نو بهرحال آیات کې درې بشارتونه شو. دریم بشارت سی ورأیت الناس یدخلون، الله وایي طبعین خلکو چې هغه بنه وي د الله په دین کې پواجن ډلې ډلې فسبح بحمدک، دا جزا ده د مخکې ازا دپاره چې کله د الله مدد راشي، الله د څه الله بری او پتح درکړي او ملګري دې ډېر شي. نو دغه ټایم کې ته د الله پاکي ډېره بیانوه، حمد ډېر او استغفار ډېر ویوه. یوه توجیه دا شو آیات کې فسبح، دا جزا شو د مخکې دپاره. دویمه توجیه دا ده، غوره توجیه دا ده چې دلته د ازا دپاره جزا حذف شوې ده، چې فذاک اجلک او فسبح دا بی عطب دی په دغه جزا باندې، چې کومه محذوب او پټه جزا ده په هغې باندې عطب دی. الله وایي کله چې د الله مدد راشي او پته وشي او ملګري ډېر شي، نو فذاک اجلک، دا ستا نیټه ته به وپات کېږي. فذاک اجلک، دا ستا نیټه ده ته به وپات کېږي. او چې هر کله ستا مرګ نږدې دی، نو فسبح به د الله پاکي بیانوه، د الله صفتونه بیانوه، استغفار ډېر ویوه چې ستا اخري عمر یې بوډا شي، نو بیا ته استغفار ډېر ویوه. یا دا نه کتاب دی پوه چې زما د مرګ ټیم نږدې دی، زما د شهادت ټیم نږدې دی. نو دغه ټیم کې سبحان الله وبحمدی او استغفر الله، دا ډېر ویوه. نو دویمه توجه یې تونه کې دا شوه چې دې مخکې دپاره جزا حذف شوی په ذاک اجلک، او دا په سبې په هغې باندې سری عطب دی، او دا غوره توجه ده. او دا توجه د حدیث بخاري شریف نه هم معلومیږي. عبدالله بن عباس انهوی عمر هم بزر مشران صحابه کرام سره خواته نه سلام، نو بعد مشران صحابه کرام چې دا خو کشر سړی دی او دغه لږې زموږ هم بچی شته، عمر هم دی ولې خواته ډېر نغه کوي زموږ سی وځې نه باسي. نو عمر هم خلکو ته وویل چې ګوري دل الله علم ورکړې، علم ورسره دی. یو ځل یې وایي موږ نه ټولو وغوښتلو، زه پوه شوم چې رس امتحان نه باندې کوي. نو عمر هم دا سورت ولوستې، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. صحابه کرام ته وایي د دې صورت څه مقصد دی؟ بس صحابه کرام چپ پاتې شو، چا وویل چې ربدې کې الله موږ ته امر کړی تسبیح د حمد استغفار. عبدالله بن عباس ته تپوس کوي ستا رای څه ده؟ دی ډېر کشر وو، دی وایي زما رای خدا ده چې هو اجل رسول الله، په دې کې د نبی علیه السلام نیټې ته اشاره ته وپات کېږي چې کله دا درې کارونه وشي نو بیا ستا هغه د دنیا ته د راتلو مقصد چې وو هغه سر ته ورسېده، نو بیا به ته د دنیا نه رخصتې یو پات کېږي به. نو د نبی سم وفات ته اشاره ده. عمر نه وویل زما هم دغه رای ده چې دې سورت دا مقصد دی چې دې کې د نبی سم وفات ته اشاره ده. او د نبی سم وفات ته اشاره ولې کېږي؟ چې کله دلته په ذاک اجلو که مقدر کړي، په ذاک اجلو که ځکه دلته سری مقدر دی. او سورت کې دې ته اشاره ده چې کله سړی سپین ږیری شي او اخري عمر وي، نو هغه له تسبیح او د حمد او استغفار پابندي ډېره پکار ده. د دې وینه بیل سم په اخیری عمر کې پرکو او سیده کې دا ډېر سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي. بعد روایت کې رین بیل سم په ناس ته ولاړه تو را تو کې سبحان الله وبحمد دې دل پاس وړې ویل. نو پس سب الله پاکي باندې سره سنا سپد در افسانه واست او پیرو الله نه بخنه واړه. د الله نه بخنه او غواړه. پیغمبر خو معصوم دی، بخنه ولی غواړي؟ په دې کې تعلیم دی امت ته چې ګوري پیغمبر د استغفار اهتمام ډیر کوي، سر دی نه چې ګناهونه تی ام نه دي شوي، نو امتیان له طریقه ولا ډیر اهتمام پکار دی. لکه نبی علیه السلام به روزانه اویا کار دی سل کاله تی به استغفار وه، نو چې نبی علیه السلام معصوم دی استغفار دونه پابندی شوی، نو دانګې تاسو هم د استغفار پابندي ډیره وکئ. او بل په دې کې دا عبادت هم د استغفار، انه کان تواب، الله دې توبه قبلونکی. تواب هغه ذات چې هغه زر په خدای کې یو توبه زر قبلی. او دې شورت کې ول فتح عام فتوحات، خصوصا د مکې معظمې فتح هغه واقع ته هم اشاره ده. د فتح مکې واقع ډیره تفصیلي ده. خدای حاصل داری چې کله صلح حدیبیه وشوره، نو صلح حدیبیه کې شرطونه، یو شرط دا و چې د اطرافو د خلکو اختیار ده چې چا سره ملګرتیا کوي. نو په دې وجه باندې بعد خلک داسې وو لکه بنو بکر، هغې د کفارو ډله وکړه، خوزاو د مسلمان سره ډله وکړه، بیا د دوی منځ کې جنګ راغلی بنو بکر او خوزاو مابین کې، او د مکې کفار او مشرکین د هغې په پټه باندې مرسته کړې وه. د دې خوزاو مشر نبی علیه السلام سلام ته راغلی او نبی سلام ته فریاد وکړو، نبی علیه السلام ورسره د مرستې وعده وکړه، زه به ستا مرسته کوم، بدله به دې اخلم. نو بهرحال اصل کې قریشو د مهدی خلاف وکړو، ځکه چې دی د بنو خوزاو خلاف د شپې استعمال شو، د شپې په تیاره کې داسې همکاري وکړه، سهي هم ورکړی وی، عملا د شب جنګ کیسه هم واخیسته. ان حاصل دا و چې د صلح حدیبیه کومه معاهده شوه د مهدی خلاف ورزي ته وشوه. نبی علیه السلام بیا په دوی باندې د حملې ترتیب چې برابر کو، او لس زره پوځ نبی علیه السلام د ځان سروان کو مکې معظمې باندې د حملې لپاره. نبی علیه السلام دا لاس یو حده پورې پټ هم ساتلی و. دې دین وروستو نبی علیه السلام په مکه معظمه باندې چې حمله وکړه، او په دغه حمله کې معمولي غونې جنګ شوی و، ډېر جنګ ونه شو. په هغه کې تقریبا درې مسلمانان شهیدان شوي وو، او دیارلس یې کافران په دې کې مړه وو. نبی علیه السلام چې مکې معظمې ته لاړی، نو نبی علیه السلام په خپله باندې په سورلۍ باندې سور و، اتور پټکی نبی علیه السلام والی و، او حدیث کې راځي نبی علیه السلام سر مبارک کته کلی و. د نبی علیه السلام د ګیرې دا ویښته چې و دا سورلۍ د شانه لګېدل، داسې دا سر کته کلی و، ډېر په عاجزۍ نبی علیه السلام ننووت. او بیا چې نبی علیه السلام کله ننووته، نو نبی علیه السلام بیت الله شریف ته ورلی، هلته یې لمونځ وکړو، طواف یې وکړو، او بیا د بیت الله شریف هغه دغه کې ودرېد دروازه کې. خلکو ته وایي نبی علیه السلام اول د الله حمد ادا کړو چې لا اله الا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، د الله حمد اول ادا کړو، لمونځ یې وکړو، طواف یې وکړو، حمد ادا کړو. بیا قریش ته وایي ما ترون انی فاعل فیکم، استاذ ما بارک سی رای ده چې زه به ستاسو سره کوم کار کوم. هغې ورته وویل اخون کریم وابن اخین کریم، و ته زموږ عزتمن ورور یې او زموږ عزتمن وراره یې. نبی علیه السلام ورته وویل انتم متقاولین، تاسو ټول د الله لپاره ازاد یې وی، او تاسو ټولو باندې زما طرفه هیڅ ملامتیا نشته. بهرحال نبی علیه السلام داسې ډېر نرمي وکړه. بعضې خلک هغه تښتېدلی او هغې بیا وروسته واپس شوي دي، او واقعه لږ اوږده ده، ایمان یې راوړی و. صرف د یو څو خاص کسانو باره کې نبی علیه السلام اعلان کړی و چې دا څو کسان دا د معاف کېدو قابل نه دي، دا به نه معاف کوئ. خو نور نبی علیه السلام دوام یې معافۍ اعلان وکړو. او بیا چې نبی علیه السلام مکې ته راغلی، سوار سیر هم پیدا شوه چې نبی علیه السلام مکې ته راغلی، مکه فتح شوه، او کېدی شي نبی علیه السلام دلته پاتې شي او مدینې طیبې ته واپس نه شي. نبی علیه السلام سوال ته وویل المحیا محیاکم والممات مماتکم، وایي زما او ستاسې مرګ او ژوند دا شریک بی، او لو سلک الناس وادیا و سلک فی الانصار شیبا لسلکت شیب الانصار، که دا نور خلک په یوه لار روان دی او انصار په بله لار، زه به د انصارو په لاره باندې ځم. بهرحال نبی علیه السلام هلته په مکه معظمه باندې عطاب بن نصیر والی مقرر کو، او نبی علیه السلام بیا مدینې طیبې ته واپسي وکړه. واقعه ډېره اوږده ده، هم لنډ حاصل بیان کو. نو والفتح کې اشاره واقع د چا در پاتې مکی ته والفتح عام فتوحات چې الله پاتو بری در کوي دشمن باندې خصوصا دا چې الله مکه معظمه پاتای کی او دا په اسلامی تاریخ کې د ټولو لوی کارنامه و د مکه معظمه پاتها او دا دونه لوی پاتها و ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې وای چې دې باندې ملائکه په اسمانو کې بل تزیری ورکړي وو دا دون عظیمه پاتها و او د دې وجه دا و چې دین وروسته د شمار خلکو ایمان نه وړو ځکه نور خلکو د عربو انتظار کاو کنه به له سم په دې مکه باندې غالب شو نو دا به په حق باندې نو نبی له سم چې کله مکه معظمه پاتها کړه نو دې وجه خلکو ته حقانیت د اسلام واضح شو او ډېر خلکو به ایمان نه وړ پس هم به پاکی بانگا سر سناش پا در افسان وست و پیرو بکن و غور دالانا این نقین دالا پاکانی تا وابن توبه قبل اون که